السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميدي الله عز وجل نكم صليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika majlis yetu hii ya leo tutakuwa na anwani ambayo inaelezea ghurbatu ahli sunnati wal jamaa, ugeni wa ahli sunnati wal jamaa. Na kabla ya kuingia katika maudhui, kwa sababu maudhui yenyewe inaelezea hali ya ugeni, ningewaomba tubadilishe mkao, tusogee karibu, tukurubiane, kwa sababu ndio sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na watu wasikae mutafarriqina azin, yani watu wasikae mbalimbali. Mtume alayhi salatu wassalam amewita mkao huo kuwa ni mkao wa kishaitani, na akawakataza masahaba zake wasikae mkao wa mutafarriqina azin, watu waliokaa pembeni pembeni, makundi makundi, wakiogopa kusogea karibu. Tangu pale walipokatazwa masahaba, wakawa wanakusanyika pamoja mahala popote watakapokaa, hata ukiwafunika shuka moja itawatosha kuonyesha ukaribu waliokuwa wakikurubiana masahaba. Ama wale wazee ambao migongo tayari imechoka, wenyewe wanaweza kuegemea kwenye ukuta huku, ama wale vijana wenzangu, ni vizuri wakasogea mbele. Jazakumullahu khaira. Allah tabaraka wa taala ametuambia katika surati Tauba katika aya 33, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha almushrikun. yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amemleta na kumtuma mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama na alhuda. Cha kwanza alichompa mtume ni alhuda wa dini alhaqi, na cha pili alichompa mtume ni dinul haqi. Na akampa viwili hivi liyudhihirahu ala dini kulli, ili amfanye mtume azishinde dini zote na awe juu ya dini zote. Walau kariha almushrikun, hata kama washirikina watakasirika na hilo. Na mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu alikuja na haki na huda, hakuchelea maneno ya watu wala hakuogopa vitisho vya watu. Na watu walitoa gharama kubwa sana na wakatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha wanaizimisha nuru aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini khabu wa khasiru, walipata hasara na wakenda patupu. Na mpaka leo tunaishi katika dini hiyo, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hivyo hakuna kiumbe, sawa ni mwanadamu na sawa wawe ni majini, wanaweza kuizimisha nuru hii na wanaweza kuizuia da'wa hii. Hawawezi. Watoe gharama kubwa na watumie aina mbalimbali ya silaha, hawatakuwa zaidi ya kuziangamiza nafsi zao, kwani waliwatangulia Makuraishi na wao pia hawakuweza. Kwa kama makafiri wa mwanzo na washirikina wa mwanzo hawakuweza, hawataweza wa mwisho wao, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameidhamini kuinusuru dini hii. Na mfano wa mtu anayepambana na dini ni sawasawa na mtu anayetaka kuizuia mvua kwa mwamvuli wake au kwa mkono wake, au anataka kulizuia jua lisiwake kwa kutumia mikono yake, hana zaidi ya kuzuia macho yake. Kwa hiyo hatoweza. Na ndio mtume akasema alayhi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq, halitoacha kuendelea kuwepo kundi katika umma wangu ambalo litakuwa ni lenye kuidhihirisha, kuitangaza na kuifundisha na kuinusuru haki. Halitoacha kuwepo kundi hilo hatta yati ya amrullah, mpaka ije amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni kiyama. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة. أسمى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى katika تفسير yake katika aya hii, هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فقال رحمه الله تعالى الهدى ودين الحق. Kasema al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-huda huwa ma jaa bihi min al-ikhbarati sadiqa, ni yale aliyokuja nayo mtume katika habari za ukweli ambazo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amezieleza. Wal-imanu sahih, na imani sahihi ambayo alikuja kuifundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wal ilmu nafi', na elimu iliyokuwa na manufaa. Hii ndio alhuda. Kwa hiyo neno alhuda, asema al-Imam Ibn Kathir, limebeba nukta tatu: al-ikhbaratu as-sadiqa, al-imanu as-sahihi, alilmu nafi, habari za kweli ambazo mtume alizielezea za umma zilizopita kabla, na habari za kweli ambazo alizielezea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama zitakazokuja kutokea baada yake. Na imani ya kweli, itikadi sahihi ni jambo la pili, na elimu iliyokuwa na manufaa, elimu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya al-huda. Wa dinul haqqi huwa al-a'malu as-saliha as-sahiha. Na dini ya haki ni matendo mazuri, matendo mema yaliyo sahihi. An-nafi'a, tena yaliyo na manfa'a, fi dunya wal akhirah. Matendo haya yana manfa'a duniani na yana manfa'a akhira. Unaposema huyu ni mtu wa dini, manake huyu ni mtu mwenye matendo mema na matendo yake ni sahihi. Dini sio kuvaa kanzu na kilemba ukapendeza ukasema una dini, alafu matendo yako yakawa kinyume na dini. Hapana. Vazi lako, maisha yako, tabia zako, mwenendo wako mzima unatoa sura ya dini. Kwa mtu akikuona anaikumbuka dini, unamuita kwenye dini. Ukiamiliana naye mtu wa dini, unapata faraja ya muamala wake, kwa sababu ni muamala uliosimama katika misingi ya dini. Na hata tulipoambiwa habari ya kuoa, tukaambiwa tutafute mwanamke gani? Na nakumbuka, fadfar bidhati din, chagua mwanamke mwenye dini. Manake aitwa Fatima, mwenye matendo mazuri, matendo yake sahihi. Kwa ni mtu ambaye ukizungumza naye, ukiamiliana naye, ukishirikiana naye, unapata faraja, unapata manufaa, unanufaika naye. Kwa mtume amekuja na dini ya haki, ambayo dini ya haki ni al-a'malu as-saliha as-sahiha an-nafi'a fi dunya wal-akhirah. Dini ya haki ni matendo mazuri yaliyo sahihi, tena yenye manufaa duniani na pia akhira. Haya kaja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hivyo utaona jamii iliyoishi na mtume na masahaba zake ni jamii iliyokuwa na maisha ya peke yake, kwa sababu watu waliishi katika maisha ya dini na watu waliishi katika maisha mazuri na watu walithaminiana na watu walipendana na watu walihurumiana, kwa sababu yule mlezi aliyewalea aliwalea katika malezi ya aina moja. Ameeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, innal islama bada ghariban, hakika uislamu ulianza mgeni, wasayaudu ghariban kama badaa, na utarejea tena uislamu huo kuwa mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, mafanikio kufaulu na ubora ni kwa wale watakaokuwa wao ni ghuraba, wageni. Aliposema haya maneno, masahaba wakamuuliza Mtume, ni kina nani ghuraba ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Hao al-ghuraba ni kina nani ambao Allah amewaahidi zawadi? Mtume akasema, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao watatengeneza, watarekebisha pindi watu watakapoharibu. Na ikaja katika riwaya ya Imamu Ahmad na wengineo tafsiri ya neno ghuraba, akasema unasun salihuna qalil, ni watu wazuri lakini wachache. Fi unasin su'in kathir, ambao wanaishi katika jamii ya watu wengi wabaya. Man ya'asihim akthar mimman yuti'ahum, wanaowapiga vita, wanaowapinga ni wengi zaidi kuliko wale wanaotii na kuwakubali mafundisho yao. Hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao pia al-Imamu al-Albani ameitaja katika sahiha, silsilatul ahadith sahiha, imetaja neno ghuraba mara mbili. Innal islama bada'a ghariban, hakika Uislamu ulianza mgeni. Ugeni wa kwanza ni ugeni uliokuwa katika uhai wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakati mtume anaofundisha Uislamu, anawatangazia watu tauhid, dini ilikuwa ngeni, na wale walioukubali Uislamu walipata tabu sana, kwa sababu walikuwa kinyume na jamii yao. Ugeni ule ulikwenda unapungua na kuondoka kadri ilivyokuwa ikienea da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka ukaisha ugeni ule. Allah akaupa nguvu Uislamu, Uislamu ukaenea, Uislamu ukatawala dunia na maisha ya watu yakabadilika. Mtume akataja ugeni wa pili, akasema wasayaudu ghariban kama bada, na Uislamu huo tena utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Ugeni wa pili huu sasa. Ugeni huu wa pili ni ugeni ambao tunaishi nao sisi. Lakini ugeni huu wa pili sasa ulivyozungumzwa, haukuzungumzwa kama ule wa kwanza. Manake ule ugeni wa mwanzo ulikuwa ni ugeni umekuja na Uislamu, halafu umewakuta watu ni Mayahudi, watu ni Manaswara, watu ni washirikina. Lakini ugeni huu wa pili umekuja kwa jamii ile ile, inasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ugeni wake mgumu sana, kwa sababu watu ni Waislamu, sio makafiri. Lakini wameacha mafundisho ya Uislamu, wameuacha muongozo wa Uislamu, wanaishi kama watu wengine, kiasi hamna tofauti baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ila kwa majina yao. Sasa dini inayokuja kufundishwa kwa hawa, ugeni wake ni mkubwa zaidi. Ndio Mtume akasema fatuba lilghuraba. Mafanikio mazuri na pepo ya Allah tabaraka wa taala na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa ghuraba. wale watakaokuwa wageni. Ugeni wao unakuja nini? Mtume alikuja na al-huda. Mtume alikuja na muongozo. Muongozo ambao umechukua nukta ya kwanza, al-akhbaru as-sadiqa. Habari za ukweli ambazo mtume alizieleza. Uislamu wa leo una habari za uongo juu ya mtume. Nyingi zaidi kuliko za ukweli, watu wanazijua za uongo kuliko za nini? Za ukweli. Yaani kuna watu wametengeneza habari na visa vya mtume vya uongo. Na watu wakavihifadhi, watu wakavijua, watu wakavizungumza, wakavieneza na jamii ikavihifadhi. Mtume akaja na al-imanu sahiha. Imani na itikadi ya kweli. Zikaenea itikadi fasida, ushirikina, uchawi. Hivi sijui huku kwenu wanaopiga ramli wengi ni Waislamu au ni Wakristo? Huku kwenu Waislamu, si ndio hivyo? Na wachawi wengi ni Waislamu ni Wakristo? Kwa watu wakaishi katika itikadi chafu. Watu wanaabudu makaburi na huku wanaswali swala tano. Wanaabudu miti na wanaswali swala tano. Wanaabudu mizimu, wanaswali swala tano. Na wengine paka wanaabudiwa wao wenyewe pia. Nani Waislamu? Wanasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Wanawafutisha watu kazi, wanatenganisha mtu na mkewe, wanavuruga ndoa za watu, wanatoa mimba za watu, wanaharibu jamii ya watu. Na wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wal ilmu nafi', mtume amekuja na al ilmu nafi'. Elimu iloenea ni ilmu fasid. Elimu yenye madhara, elimu ambayo sio sahihi. Watu wakasoma elimu isiyokuwa sahihi, wakahifadhi, wakafundisha. Kwa hiyo hawa ghuraba wanakuja katika kipindi kigumu. Kipindi ambacho kina mashehe, kina walimu, kina wacha Mungu, lakini hawa watu wote sio wenyewe. Alafu unatakiwa ueleze jamii, wafundishe Waislamu kwamba haya yaliyozoeleka sio yenyewe, yenyewe ni haya. Ugeni wake si mdogo, ni mkubwa sana, kwa sababu wale unayokwenda kuzungumza nao wamezaliwa hivyo, wamekuwa hivyo, na wengine wamezeekea hivyo. Alafu kwamba unakuja wewe mtoto wao, wengine mjukuu wao, wawaambie kwamba baba hili silo, nachukua muda kidogo, au sio? Na itakuwa tabu. Na watakao kuelewa ni wachache. Kwa hiyo hapo yataanza majina ya ajabu na matatizo makubwa yatakupata. Kwa ugeni huu wa pili, kwa ule ugumu wake, kwa sababu unakuja kukabiliana na Waislamu ambao dhahiria yao ni watu wenye kuonyesha kwamba wanautetea na kuuhami Uislamu, lakini dakhilia yao ni watu ambao wanataka Uislamu uwatetee wao na Uislamu uwahudumie wao, maanake kwa maslahi yao na kwa maisha yao. Alafu wewe unakuja unataka watu warudi kwenye dini, kwamba hiyo sio dini na huo sio utaratibu. Hivi hakufanya mtume, hivi hakufundisha mtume, hivi hakuelekeza mtume. Kinachofuatia ni kwamba ina maana wale mashehe wote hawakusoma, umesoma wewe tu. Mnaelewa Kiswahili changu, Kwa hivyo wewe unahitaji kupata zawadi. Ndio mtume akasema fatuba lilghuraba. Kwa sababu hawa watakuwa katika kipindi kigumu sana. Na alipolifasiri hili neno, akasema ni wale ambao wanatengeneza kipindi watu wameharibu. Manake dini iliyofundishwa na Mtume sio dini wanayoishi nayo Waislamu leo. Elimu ambayo imeenea sio elimu ambayo iliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila nyanja imeingiliwa na uharibifu. Kila kipengele kina matatizo. Maisha yote ya Muislamu yana dosari. Alafu yote yatakiwa yarekebishwe ili watu warudi katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo sio jambo rahisi. Na ndio maana katika riwaya Mtume akasema unasu salihuna qalil, ni watu wazuri wachache. Fi unasin su'in kathir, wanaoishi katika jamii ya watu wengi wabaya. Kwa hiyo watu wanaowapiga vita, wanaowashambulia, wanaowazungumza kwa ubaya ni wengi zaidi kuliko wale wanaowahami na kuwasaidia na kuwatetea. Na hii ndiyo hali ya haki namna ilivyo. Na kipimo cha kuijua haki sio kuwa na kundi kubwa la watu. Kwa sababu haki ni watu waliosimama katika hujja za wazi na dalili za wazi. Na ameipokea hadithi al-Imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo inamuelezea bwana mmoja anaitwa Abi Jurayj Jabir ibn Sulaym. Huyu bwana anasema ra'aytu rajulan yasduru an-nasu an ra'yi la yaqulu shay'an illa sadaru anhu. Nilimuona mtu ambaye watu wanayapupia maneno yake, wanayachukua maneno yake, muongozo wake, fikra zake. Anaposema neno pale pale watu wanalifanyia kazi. Na wala watu hawalipingi wala kumjengea hoja. Mtu gani huyu? Mtu ambaye anasema jamii ya watu alafu inachukua tu. Hii hali ni si ya kawaida. Yaani watu hawamdadisi kwa nini, kulikoni, ilikuwaje, ni vipi? Hamna maswali. Akisema wanachukua, wanafanyia kazi. Akitoa muongozo wanabeba, wanafanyia kazi. Akitoa rai inachukuliwa. Akastaajabu sana huyu bwana na hii hali. Akauliza, sema kultu man hadha? Nikasema huyu nani huyu? Mtu ambaye watu wake hawampingi, watu wake hawamdadisi, hawamhoji, wanachukua tu fikra zake, mawazo yake, maneno yake, amri zake. Mtu gani huyu? Alipouliza haya maneno, qalu hadha rasulullah. Wakamwambia huyu ni mtume wa Allah. Mtume wa Allah akisema sisi tuchukua tunakufanyia kazi. Masala ya kuuliza kuna hikma gani? Hakuna. Na leo kibwambia mtu mtume akasema, kwambia kuna hikma gani katika hilo? Au sio? Kwanza tujue hikma iliyopo ndani. Alafu ukishajua una khiari ya kufanya na kutokufanya. Lakini wale hawana kuuliza. Mtume akasema khalas. Wanachukua nafanyia kazi. Hakuna kuuliza kwa nini, hakuna kuuliza mbona, hakuna ilikuwaje, hakuna kitu kama hicho. Hii jambo likamstaajabisha huyu bwana alipouliza huyu nani? Akaambiwa huyu ni mtume wa Allah. Akamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema yule bwana, qultu alayka assalamu ya rasulullah. Akamsalimia mtume, alayka assalamu ya rasulullah. Iwe juu yako amani wewe mtume wa Allah. Mtume hakumuitikia salamu yake. Yule bwana akarudia mara ya pili, alayka assalamu ya rasulullah. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, la taqul alayka assalamu. Usiseme alayka assalam. Na hii ilikuwa imezoeleka katika jamii ya watu kusalimiana hivyo. Akamwambia hapana. Salamu haitolewi hivyo. La takulu alaika salam. Usiseme alaika salamu. Fa inna alaika salamu tahiyatul mayyit. Sababu alaika salam ni mamkizi watu wanawapa maiti. Sasa sisi Waislamu hatutoleeni salamu sampuli hiyo. Amwambia kul assalamu alayka. Sema assalamu alayka ya Rasul Allah. So useme alayka assalamu ya Rasul Allah. Kabla ya kuendelea mbele, alimkubalia salamu yake akaitika alafu ndo akamrekebisha, au alimrekebisha alafu akapatia ndo akaitika? Na alimrekebisha, alipopatia ndo akafanya nini? Akamuitikia. Kwa nini wajua? Kama angelimuitikia ile salamu, mlaki kamkubalia kwamba yafaa, na yeye kazi yake ni kurekebisha, na huyu kakosea, kwa hiyo mtu akikosea aachwe kwenye makosa ama arekebishwe? Je, kama ni shekhe? Swali, kama ni shekhe utamrekebisha? Utaambiwa hauna adabu, au sio? Na kama ni mzee utamrekebisha? Ataambia kijana hana adabu. Mbele za watu anaambia mimi sijui kutoa salamu. Lakini Mtume aliangalia umri ule bwana. Au alimnongoneza pembeni, la taqulu alayka salam, lakini qulu assalamu alayka. Hapana. Masala ni masala ya dini. Sawa sawa. Na masala ya dini ni masala ya kuwazi. Na njia ya Mtume ni wadhiha. Taraktukum ala al-mahajjati al-baydaa laylaha ka nahariha. Hakuna kona kona, hakuna kufichana fichana. Na leo mtu akisimama akasema fulani amekosea na amenasihiwa hakusikia. Vijana hawana hikma hawa. Au haiko hivyo? Sasa hikma ya mtu akifanya kosa mbele za watu, wale watu si watalibeba? Sio hivyo? Wakienda kulitumia, na wewe unayejua uko pale umenyamaza, si maana yake umekubali kwamba kapatia? Naeleweka vizuri? Kwa hiyo tunajifundisha pia, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa watu wakikosea awarekebisha, na wala hawaachi waendelee kwenye makosa kisha atakuja kuambia baadaye, kwa sababu kuna watu watajifundisha ile makosa kutoka kwao. Mbona alifanya mbele ya Mtume na Mtume akamkubalia? Kwa mfano, kama leo likatokea jambo ambalo liko kinyume na dini, na wewe shekhe umenasibika na dini, jamii ya watu inajua wewe ndio unayejua dini na wewe ni mtu wa dini, ukaenda ukashiriki kulifanya lile jambo na jamii ikakuona umelifanya lile jambo, hivi kesho utaweza kuambia halifai? Na si watakuuliza kama alifai jana, mbona ulilifanya? Ubinadamu tu. Jibu lako litakubalika? Sheikh, wewe ubinadamu kwenye dini? Yaani jana wewe ulikuwa hujui kama ile sio dini? Au uliamua kuwaridhisha wale watu? Sasa unaweza kuwakusanya uambie kwamba lile nilolifanya jana ni kosa na halifai, ili wale waliohudhuria pale wajue kama lile ni kosa? Na hiyo ndiyo dini. Kwa yule bwana alipomwambiwa haya maneno na bwana Mtume, yakamuingia. Akarekebisha salamu yake na akamsalimia Mtume kwa uzuri. Kala kultu, yule bwana asema, Abi Jurai, Jabir ibn Sulaim, amwambia Mtume, anta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wewe ni Mtume wa Allah? Swali lake amuuliza Mtume, wewe ni Mtume wa Allah? Kala Mtume akamwambia, ana rasulullah, mimi ni Mtume wa Allah. alladhi idha asabaka amu sana, mtume wa Allah ambaye wewe ukipatwa na ukame, ukapatwa na janga la kuharibikiwa na mazao, la kuharibikiwa na shamba lako, fadaautahu, ukamuomba baada ya kuwa umeharibikiwa, ambata halak, yale mazao yako atakuoteshea. Anamfundisha nini hapa? Naam. Anamfundisha aqida iliyokuwa sahihi. Allah aliyemtuma mtume sallallahu alayhi wasallam ni yule ambaye wewe shamba lako utakapoona umepanda, umechukua sababu na mazao hayaoti na mvua hainyeshi, ukimuomba atakuoteshea hayo mazao yako. Sawa mvua imenyesha ataotesha, na sawa mvua ichinyesha atafanya nini? Atayaotesha. Kwa lazima amuamini nani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Na akamwambia, wa idha kunta bi ardin faqara au falatin fadallat rahilatuk, kama utakuwa katika ardhi ya mbali haina majengo, haina watu, halafu uko wewe na mnyama wako, mnyama wako akapotea, ukamuomba Allah tabaraka wa ta'ala, raddaha alaik, atakurejeshea huyo mnyama wako. Tunafahamiana vizuri. Yule bwana alipoambiwa haya maneno na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qala qultu, wasema nikasema kumwambia mtume, ihdi ilayya ya rasulullah, naomba unipe usia wako, nimekuelewa. Sasa niusie. Waniusia nini? Baada ya kuwa kesha mfahamisha imani sahihi anayotakiwa aishi nayo katika maisha yake ya kila siku, maana yake lazima aelekeze mambo yake yote kwa nani? Kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana vizuri. Itakapokuwa watu wa mji huu wamekuchukia, unatakiwa uende wapi? Naam. Hamjui. Watu wa mji huu hawakutaki, wasema wewe kijana unajua kutuharibia dini, tutakuhamisha hapa. Mji mzima umekubaliana hawakutaki. Utaenda wapi? Utaenda kwa Allah, utamwambia Allah, hawa si ni waja wako, nitaishi hapa hapa na nitaendelea kuwafundisha hii dini. Alafu utaona watakupeleka wapi. Alafu utaona watafanya nini. Tunafahamiana vizuri. Kwa maana hiyo Muislamu maisha yake yote, matatizo yake, kheri zake na mambo yake, anatakiwa mkabidhi nani msimamizi wake? Allahu subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yamekwenda vibaya, unaenda wapi? Kwa Allah. Au unaenda kuogeshwa nyota, huku wanaogesha nyota, kusafisha nyota, huku wanasafisha nyota. Wapo wataalamu wa kusafisha nyota huku? Kwenu hamna, eh? Wasema nyota yako chafu. Ajabu hiyo nyota chafu, waenda kusafisha makaburini au njia panda, barabarani, wewe utakuwa mchafu msafi? Mtu mzima na akili zako, una heshima yako, jitu jinga jinga tulikupeleka njia panda, unavua nguo unakoga maji eti wasafisha nyota. Ah. Wewe pia wakubali? Huyo aliyekuumba hawezi kukusaidia na kukuondolea haya matatizo yako? Kwa nini usirudi kwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Kwa nini huyu shekhe akufundishi dua ya kusoma? Ukiwa na matatizo, soma dua hii. Mtume siku moja aingia msikitini, amkuta sahaba mmoja amelalia tumbo. Tumbo linamuuma sana. Mele maumivu yamezidi, akalala akalalia tumbo. Mtume akafika akamsukuma na mguu wake. Akamwambia, mbona unalala mlalo wa watu wa motoni? Watu wa motoni watakapokuwa wanachomwa, watachomwa wakilazwa hivyo. Mbona unalala hivi wewe? Mwambia, mtume, tumbo linaniuma. Akamwambia, kutosha, ushike mkono wako hapo mahala panapouma, kisha useme bismillah bismillah bismillah a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. Mara saba Allah atakuondolea. Yule bwana akashika mkono pale, kasoma ile dua na tumbo limepoa. Wewe wamwandikia mwenzako tola simu, wamwambia nenda kaweke chini ya mto. Anaumwa tumbo, akaweke tola simu chini ya mto. Wapi na wapi vitu hivi viwili? Mbona hakuna alaka hapa, hakuna mafungamano? Watoto hawapati usingizi, wamuandikia makaratasi, wamwambia kaweke juu ya nyumba. Akaweke vipi juu ya nyumba? Na watu wao ndio hawalali, au nyumba ndio hailali? Kumtumia akamfundisha akida yule bwana. Matatizo yako peleka kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yule bwana maneno yakamuingia. Akamwambia mtume nipe usia wako. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallama la tasubanna ahadan. Usimtukane yoyote. Usimtukane yoyote. Anasema huyu bwana fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan. Kuanzia pale sikupata kumtukana muungwana wala mtumwa. Wala ba'iran wala shatan. Wala sikuwahi kumtukana tena ngamia wala mbuzi. Akatamasak. Kwa nini aliweza hili? Kwa yale mazingira aliyoyaona kwa wale wenzake waliokuwa wakiachukua mafundisho kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha mtume akamwambia wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf. Usidharau chochote katika jambo jema. Wema wote usidharau. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilayhi wajhak. Uzungumze na ndugu yako ukiwa uso wako umekunjuka. Kuwa na bashasha. Mchangamkie ndugu hata kama umjui. Kwa kuwa na Sheikh salamu alaykum. Mchangamkie, sio mtikia mtu umemkunjia sura mpaka anakuogopa. Hata Waarabu wasema albashashatu ala almar'i khairun min al'a'ta. Kumfanyia mtu ucheshi bora kuliko kumpa, au sio? Lakini fa kaifa idha khalata albashashatu ma'a al'a'ta? Vipi ukichanganya kumchangamkia mtu na ukampa furaha yake itakuwa kubwa kiasi gani? Sasa amfundisha tabia ya muamala ya kuishi na wenzake. Usiwakunjie wenzako sura mpaka mtu ana jambo anahitaji kutaka ushauri ajifikirie kwanza, hivi nitamwanzia wapi huyu jamaa? Kila nikiona naye kanikunjia sura tu na sijamkosea. Tumefahamiana vizuri? Kwa mtu akunjue sura kwa mwenzake, bashasha, uwe na furaha na muislamu mwenzako, apate kuona kwamba huyu ndugu yangu pia amenijali. Kisha akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam inna dhalika min al-ma'ruf. Kufanya hivyo ni katika jambo jema. Fanya hivyo, ishi hivyo. Akamwambia jambo lingine katika yale aliyomfundisha, warfa'a izarak. Nyanyua nguo yako. Tunafahamiana vizuri? Amwambia warfa izarak. Nyanyua nguo yako. Ila nisfi saqi, ipandishe mpaka ifike katikati ya muundi wako. Ule mguu pale katikati ya mguu. Anamfundisha kuvaa, au sio? Tuko pamoja siyo jamani? Amemfundisha kuamiliana na wenzake. Amemfundisha muamala baina yake na Mola wake. Amemfundisha muamala baina yake na wenzake. Sasa wamfundisha muamala baina yake na mwili wake. Sasa nafsi yake pia ina haki na yeye. Amwambia warfa izarak ila nisfi saqi. Nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita, ikiwa hilo utaliona gumu, fa ila alka'baini, basi teremsha kidogo mpaka kwenye zile fundo za miguu. Sawa sawa. Wa iyyaka wa isbal al-izar. Ole wako ninakutahadharisha usirefushe nguo yako ikavuka hapo. Fa innaha min al-makhila. Ukirefusha nguo yako ikavuka zile fundo za miguu, hicho ni kiburi. Umevaa kwa mazoea ni kiburi, umevaa kwa bahati mbaya ni kiburi, umevaa upendeze ni kiburi. Tunafahamiana vizuri? Wa inna Allaha la yuhibbu al-makhila. Na Allah hapendi wenye kiburi. Na leo tukiwaambia watu kuvaa, mmoja alisema, alikuwa shekhi, asema kuna watu wavaa nguo za wadogo zao. Na katika ile baraza mimi nilikuwepo. kwa nimevaa nguo ya mdogo wangu, unaona? Basi akasema alivyojaliwa, na mimi nikapewa nafasi ya kusema. Na mimi nikasema kuna watu wanavaa nguo za dada zao. Eti la kwangu likawa kubwa zaidi, la pake lilikuwa dogo. Tulipotoka pale katika ile hafla, tuko pembeni, ambe shekhe, huna adabu shekhe. Wajua mimi nakushinda umri wewe. Nikamwambia kweli unanishinda, lakini wewe humshindi mtume. Mimi wanishinda, lakini mtume wewe fa nini? Umshindi. Sasa wewe wasema kuna watu wavaa nguo za wadogo zao, maana yake mtume alivaa nguo ya mdogo wake. Au mtume alikuwa anawafundisha watu wazima wavae nguo za watoto, eh? Na mimi nikasema hivi, kuna watu wavaa nguo za dada zao. Wewe mbona limekuuma hiyo, eh? Wanifundisha mimi na mwanamke? Nikamwambia ndio, si mtume, mwana mtume aliposema watu watatu Allah hatowazungumza nao siku ya kiyama na hatowatazama kwa rahma. Wanawake wakaja juu alipowaambia kwamba ni wale wenye kurefusha nguo. Wanawake wakamwambia mtume, vipi sasa wanawake na nguo zao? Maki nguo za wanawake za buruza. Sasa wanawake wavae kama wanaume? Mtume akamwambia wanawake waongeze shibri katika nguo za wanaume. Kwa hiyo kama nguo ya mwanaume ifike kwenye nusu ya muundi, mwanamke akiongeza shibri, shibri ni kipande hichi. Wanawake wakamwambia mtume, idhan tankashifu aqdamahunna. Wakiongeza shibri moja, visigino vyao vitaonekana. Umeelewa lakini? Mtume akawaambia falyazidna dhiraa, waongeze dhiraa moja. Dhiraa ni kipande hichi. Ukiongeza nusu ya muundi hii dhiraa, nguo itakuwa wapi? Si buruza chini? Kwa nikamwambia kati ya mimi na wewe aliyepatia kumwambia mwenzake atakuwa ni nani? Mimi nasema nimekutukana, ila wewe hukunitukana mimi. Wewe umemtukana mtume sallallahu alayhi wasallam. Huoni kama wewe umekosea adabu dini? Kwa hiyo kuvaa ni katika dini. Mnanielewa ndugu zangu? Mavazi ni sehemu ya nini? Ya dini. Kwa hiyo nguo ya Muislamu mwanaume inatakiwa isifuke wapi? Isifuke zile fundo zake za miguu, tuaita macho ya miguu, sijui nyewe mwaita nini huku kwenu. Ndio hiyo hiyo. Ah. Nguo ya mwanaume haifuki pale. Sasa kijana kapata pesa, enda nua suruali la jinzi kubwa linavuka mguu wake mara mbili. Analikunja mara tatu. Mzigo unakuwa mkubwa, anaongetumia sabuni, anapafua na maji, anasugua kwa mikono yake, atumia pesa yake, anaharibu nguo yake, anamuasi mula wake. Yote haya ya nini? Mtume akamfundisha yule bwana. Kwa hiyo katika mafundisho ya mtume pia alimfundisha kuvaa. Mnanielewa ndugu zangu? Nani kati yetu aliwahi kwenda kuoa akavaa suruali na shati? Labda wazee wangu wanaweza kunisaidia. Ni wazee mliotangulia huko mbele. Yupo kati yenu aliyewahi kwenda kuoa akavaa suruali na shati? Aliyevaa tracksuit? Pia hakuna. Walivaa nini? Walivaa kanzu, wakavaa kilemba, wakafunga na hagi alipale juu, wakavaa na joho juu. Sasa baba harusi huyo. Au sio? Mheshimiwa, tena kuna watu pembeni wamsindikize huyu, mheshimiwa huyu. Hilo vazi lako wewe uvae kila siku sasa. Wewe mheshimiwa, mbona unaogopa kutomheshimiwa na hadhi yako hiyo? Lakini kwa sababu jamii imeharibika na watu wako mbali na mwongozo wa dini, asema ah, sasa yaje watu watanielewa vipi? Wataniita ustazi mimi. Na wewe unaogopa kuitwa? Waogopa kuitwa ustadhi, utaulizwa maswali. Allahu almusta'an. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamwelekeza namna ya kuvaa avai hivyo. Kwa sababu sizungumzii mavazi, sina haja ya kubakia hapo sana. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia jambo la mwisho, wa in imru'u shatamak waayaraka bima yaalamu fika. Mtu yoyote ambaye atakutukana akakufedhehesha kwa aibu ambayo anajua unayo, labda wewe ni mwizi, labda wewe ni tapeli, labda wewe ni muongo. Anajua hiyo ni tabia yako, sio kwamba amekuzulia. Anajua hiyo ni tabia yako. Lakini tabia ya mtu mbaya huwa hapendi aambiwe, au sio hivyo? Mlevi kalewa, lakini usimwite mlevi akasirika. Au walevi wa huku kwenu hawakasirikagi? Dae kalewa, na wakimwita ubelewa pia kasirika, na kalewa kweli. Kwa mtu akikuaibisha akakutusi kwa jambo ambalo unalo, anajua kabisa wewe unalo, Mtume amwambie yule bwana, fala tuayiruhu bima ta'lamu fi, wewe usimfedheheshe kwa lile unajua yuko nalo, muache, usimfedheheshe. Fa inna ma wabalu dhalika alayhi, muache na madhambi yake kukufedhehesha, Allah atakustiri kwa njia nyingine. Angalia adabu hii. Mtu akikutukana utamjibu matusi, na kwa mtu akikutukana akavunja heshima yako, wewe utakao ufanyeje? Nyamaza. Tufahamiane vizuri. Mtu anakutukana barabarani, nyamaza, mwache. Mtu anavunja heshima yako mbele za watu, nyamaza, usimjibu. Itavunjika ya kwake, si ndio ataonekana hana akili? Na wewe ya kwako itabakia pale pale, itahifadhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya maelekezo katufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kutokamana na wakati na maudhui imebaki, mimi nimalizie baadhi ya nukta chache. Na katika nukta hizi ambazo napenda nizimalizie kwenu ndugu zanguni, Allah awahifadhi, Allah awanusuru na shari, Allah awapeni izza na nguvu katika sunna, ni nukta ambazo zahusiana na watu kuwa na adabu na watu kuwa na heshima na wakubwa. Katika mambo ambayo tunalalamika nayo ni watu akhlaki zao zimekuwa mbaya. Yaani tabia za watu zimekuwa si nzuri. Tabia ya mtu anayeswali na mtu asiyesali zimekuwa hazina tofauti. Tabia ya Muislamu na tabia ya kafiri zimekuwa hazina tofauti. Na hili si jambo linatakikana kwetu. Lakini pia vile vile tabia ya mwalimu wa dini na tabia ya asiyekuwa na elimu ya dini zinaonekana kuwa zinafanana. Na hili ni jambo ambalo halitakikani kwa Muislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mtume akatulea katika jumla ya malezi na mafundisho yote ya dini. Na hakuna ambalo aliliacha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laysa minna, sio katika sisi, man lam yarham saghirana, yule ambaye hatuwahurumia wadogo wetu. Wadogo ambao wewe unawazidi umri, unatakiwa ufanye nini? Uwahurumie. Sawa sawa. Wayarifu sharafa kabirana, na sio katika sisi yule ambaye hatojua heshima ya wakubwa zetu. Wadogo lazima wawaheshimu wakubwa, hata kama unamfundisha lakini mkubwa huyo. Tufahamiane vizuri. Hata kama unamfundisha kusoma Qur'ani lakini ni mkubwa wako, bado atakiwa umheshimu kama mkubwa wako. Nikifika katika mahala pa kusoma dini mwasoma, lakini usimfanye mtu mkubwa ni kama mtoto mdogo. Na wadogo wawaheshimu wakubwa, na wakubwa wawahurumie wadogo. Na huu ni ugeni katika dini yetu. Na hali hii pia inaingia hata katika masaili ya dini. Anasema Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu ta'ala, anasema laqad adraktu fi hadha almasjid, mimi nimediriki katika msikiti huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 20 wa 100, watu 120 min al-ansar, katika masahaba wa Madina ma ansar, wa ma minhum min ahadin, na wala hakuna yoyote miongoni mwao, yuhadithu bihadithin, ambaye atazungumza maneno, atazungumza hadithi, illa wadda anna akhahu kafahu alhadith, isipokuwa alitamani ndugu yake amtosheleze katika kuzungumza. Sofambiana vizuri. Mko walimu watatu, walimu wanne. Akazungumza mmoja, wote wakatulia. Wote wakaridhika. Na wote wakaona ndugu yao kalifikisha hilo. Wala yusalu an fatia, wala haulizi kuna kofatwa ya dini. Illa wadda anna akhahu kafahu fatia. Isipokuwa alitamani kumuona ndugu yake amtosheleze katika fatwa hiyo. Kwa dini ikapata heshima. Sinaeleweka vizuri. Hata siku moja Ibn Wahab akiwa mbele ya mwalimu wake Imamu Malik, Imam Malik akaulizwa swali katika dini kuhusiana na takhlil baina al-asabi' ar-rijlain, wakati wa kutawadha mtu kusugua katikati ya vidole vya miguu. Mbilo sio katika sunna. Imam Malik anajibu sio katika nini? Sio katika sunna. Ibn Wahab yuko pale. Asema nikaacha mpaka watu wakapungua, darasa imekwisha, watu wakatoka. Akamwambia Imam Malik, indana fi dhalika sunna. Sisi kwetu hilo liko na sunna. Wewe si kwenu hakuna sunna? Nyie si sio sunna, sisi kwetu sunna. Na huyo shekhe wake akambeleta hiyo sunna yako, akamsomea hadithi ya mtume. Akamwambia hadha hadithun hasan. Hiyo ni hadithin hasan. Wa ma sami'tuhu qattu illa al-an. Sikuwahi kusikia, ndo nisikia sasa. Nimwangalia, huyu shekhe gani unayo kumsikia wewe? Shekhe aambiwa na mwanafunzi wake kwamba kuna hadithi hii, na shekhe hajawahi kuisoma, alafu akakubali maneno ya mwanafunzi wake. Huyo shekhe mmemsikia wapi nyie? Kijana akasoma jana, anataka kukaa ankalie juu ya kichwa. Wewe utakuwa na elimu kuliko mimi wewe? Baada ya siku ile amsikie shekhe wake aulize ile swali, azungumza kwamba kufanya hivyo ni sunna. Kabadilika, kufanya hivyo ni nini? Sunna. Adabu waliheshimu na wakaipa nafasi dini. Bali al-Imamu la Malik rahimahullahu ta'ala anasema, ma ajabtum fil fatwa hatta sa'altu man huwa a'lam minni. Mimi sikuwahi kujibu fatwa niloulizwa ya dini, ile kwanza kabla ya kujibu nilimuuliza yule ambaye ananishinda elimu. Anamuuliza, hal tarani mawdu'an lidhalik, je, waniona mimi nastahiki kujibu maswali kama haya? Hizi fatwa mimi nastahiki kuzijibu? Asema, wasaltu Rabi'a, nikamuuliza Rabi'a. Wasaltu Yahya ibn Sa'id, nikamuuliza Yahya ibn Sa'id. Fa amarani bidhalika, hawa wawili wakaniamrisha waweza kujibu maswali. Qila ya Aba Abdullah, wakamuuliza, ewe Abu Abdullah, falau nahauka, au lauliza ungekwambia wewe hustahiki kujibu maswali ungefanya nini? Qala kuntu antahi, ningeacha nisingejibu. Kwa nini? Wamemtangulia katika elimu. Tunafahamiana vizuri. Wamemtangulia katika nini? Wamemtangulia katika ilmu. Kisha akasema, la yambaghi li rajulin an yara nafsahu ahlan li shay'in hatta yas'al man huwa a'lam minhu. Haitakikani mtu ajione kwamba mimi ni mustahiki wa jambo fulani mpaka amuulize yule ambaye amemtangulia, amemshinda katika ilmu. Waniona mimi nastahiki na hili? Mwambie wewe wastahiki na hilo. Lakini leo midamu mimi nasoma thanawi na shekhe wangu aliishia thanawi. Sawa sawa? Shekhe mimi namshinda mbali shekhe. Wajua shekhe ni dhaifu katika nahau. Na mimi alhamdulillah mambo ya nahau na sarfu niko vizuri kidogo. Wajua shekhe pia ni dhaifu katika masala ya mustalah alhadithi. Sasa utafuta nini wewe? Utaka uinukie kupitia shekhe wako au sio? Mambo hayaendi hivyo. Kwa hiyo sisi vijana ni lazima tujipambe na elimu, tujipambe na adabu, tujipambe na sunna, na tusiogope kuonekana wageni. kwa sababu tu kwamba mi zamani nilikuwa nikivaa suruali na shati, sasa nimekuwa mtu wa kanzu kila siku. Sasa na shehe umekuwa ustazi siku hizi, basi kanzu tu kila siku. Wewe ulikuwa huvai kofia, sasa mashallah siku hizi nakuona kofia haibanduki kichwani bwana, kilemba kofia. Umekuwa mtu wa swala tano bwana, wanakukejeli wale ni majamaa zako. Mwara waona haya waweka kanzu kwenye mfuko wanakuja kuvalia msikitini. Kwa nini? Kwamba wasemwa. Mbona kuona siku hizi waingia ule msikiti wa hatari ule bwana. Na wewe sasa hivi utabadilika. Na mtu atakiwa abadilike basi, au sio hivyo? Kubadilika ndo maisha ya mtu, kubadilika. Lakini ubadilike kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri. Usibadilike kutoka kwenye uzuri kwenda kwenye ubaya. Kwa hivyo watu tujipambe na sunna. Na watu tujipambe na dini. Na tusiogope kuonekana wageni. Katika mambo makafiri wanafurahi sana ni kuwaona Waislamu wanafanana na wao. Sijui kama hili mwalijua. Katika mambo makafiri washirikina na wengineo wanafurahi sana ni kuwaona Waislamu wanafanana na wao. Na katika mambo yanayotia unyonge na huzuni ni kuwaona Waislamu hawafanani na wao. Si tunafahamiana vizuri? Tujipambeni na Uislamu. Tujifakharini na Uislamu. Na turudini katika dini yetu ya Kiislamu. Allah ametuchagua sisi kuwa Waislamu, wengi amewaacha. Kwa tusipoteze fursa na nafasi tuliopewa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Na walimu wajitolee watufundishe. Walimu watuongoze, watusaidie. Na wawe na huruma na sisi, na wajue kwamba hatujui. Hata kama ni wenyeji katika dini. Watufundishe dini. Na imani na saha zangu zitakuwa kwa uchache zimeeleweka. Lakini nyie walimu pia katika miji migumu kama hii, wala msirudi nyuma katika kuifundisha watu dini. Hata kama watasema watu maneno makali kiasi gani, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim katika Nuniya, la tawhashanna ghurbatan baina al-wara fan-nasu kal-amwati fi al-husbani aw ma alimta bi anna ahla as-sunnah al-ghuraba'u haqqa 'inda kulli zamani. Usiogope kuonekana mpweke mbele za watu kwamba wewe uko tofauti na wengine. Usiogope hilo. Hawa watu unaowaona ni kama maiti wanaosubiri kuhesabiwa. Maiti mnawajua? Alafu kaonekana wewe mtu mzima unamuogopa maiti, naye atakayemuosha, naye atakayemzika. Maana maiti wakifa na kufa tofauti, au sio? Kuna mwingine anakufa katoa macho kama anakutazama wewe, kumbe hakuoni. Wewe waogopa? Unaogopa maiti? Yaani unaogopa kujipamba na dini kwa kuangalia maiti? Kwamba maiti ananitazama, hawezi kuinua mkono huyo. Unaogopa nini wewe? Kwa hiyo tusiogope jamii zetu kwa sababu ya kuihami dini. Na kuifundisha dini na kuitetea dini. Sisi tukiinusuru dini na Allah atatunusuru. Na hilo mwalijua. Intansurullaha yansurukum. Uyuthabit akdamakum. Ujizakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim. Mubarak ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.